гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Анатоль Лебедзька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі вас вітае Віталь Цыганкоў «Сёння ў свеце». Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер заявіў сёння ў Брусэлі, што міністры замежных справ альянсу пагадзіліся аднавіць на высокім узроўні перамовы з Масквой. Кантакты былі замарожаныя пасля ўзброенага канфлікту летась у жніўні паміж Расіяй і Грузіяй. Міністэрства замежных справ Расіі вітала гэтую заяву кіраўніка НАТО. Расія можа спыніць падачу газу на Украіну, калі Кіеў не аплаціць пастаўкі да 7 сакавіка, заявіў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Ён выказаў занепакоенасць з нагоды дзеянняў украінскіх сілавых структураў да кампаніі «Нафтагаз Украіны». У сераду супрацоўнікі Службы бяспекі Украіны правялі рэйд у офісе «Нафтагазу». Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко асудзіла рэйд і выказала меркаванне, што гэта было зроблена з падачы прэзідэнта Украіны Віктара Ющенкі. У сталіцы Судану Хартумі больш за 5 тысяч чалавек выйшлі на мітынг пратэсту супраць рашэння міжнароднага крымінальнага суду, які выдаў ордэр на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра. Сам Башыр назваў рашэнне суду вынікам змовы супраць яго краіны. У адказ улады Судану выдварылі з краіны 10 супрацоўнікаў міжнародных гуманітарных арганізацыяў. У Пакістане аб'яўлена, што ўстаноўленыя асобы экстрэмістаў, якія ўчынілі напад на чальцоў зборнай Шры-Ланкі па крыкету. Са спасылкай на губернатара правінцыі Пенджаб паведамляецца, што паліцыя арыштавала некалькіх чалавек. Падрабязнасці пакуль не паведамляюцца. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў аб рэформе сістэмы дзяржаўных кантрактаў у краіне. Паводле Абамы, пры заключэнні дамоваў камерцыйных фірмаў з дзяржаўнымі структурамі адзначаныя шматлікія злоўжыванні. Паводле прэзідэнта, гэтая рэформа дазволіць ашчадзіць да 40 мільярдаў даляраў у год. Выслухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Анатоль Лебедзька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся на нашых хвалях. Дыскусія пра дачыненні еўразвязу з Беларусю, якая завяршылася ўвечар 4 сакавіка ў Брусэлі, дапаможа еўрапейцам прыняць выніковае рашэнне. У сярэдзіне красавіка сканчаецца 6-месячны тэрмін, на які былі прыпыненыя санкцыі з боку Брусэля супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Дыскусія акрэсліла пазіцыі ўсіх зацікаўленых бакоў. Беларускія ўлады выказваюцца за дыялог з еўразвязам без ніякіх пасярэднікаў. Грамадзянская супольнасць і палітычная апазіцыя кажуць, што трансфармацыя ў Беларусі толькі кропкавая, а Еўракамісія і Еўразвяз заклікаюць улады трымацца курсу на змены. Палітолог Аляксандр Класкоўскі лічыць, дыскусія пацвердзіла, што кожны бок вядзе сваю гульню. Улада хоча абмежавацца нейкімі зменамі касметычнымі і разам з тым ускочыць вось у гэты вагон усходняга партнёрства, атрымаць білет у Прагу, фігурально кажучи. А Брусель там навмисно вирішили трошки відсунути гэтыя вельмі далікатныя і адчувальныя для беларускай влады питанні, што тычацца дэмакратыі і правоў чалавека, на потым. Ну, а беларуская апазіцыя і экспертная супольнасць, яна таксама робіць сваю справу, яна нагадвае пра неабходнасць празрыстасці гэтага дыялогу, пра неабходнасць нейкай дарожнай карты і іншых стымулаў для беларускай улады, каб яна рухалася далей. Палітолог Алесь Лагвінец лічыць, пазіцыі бакоў пасля ўчорашняй сустрэчы не змяніліся. Калі стаўленне еўрапарламенту і беларускай грамадзянскай супольнасці акрэсленае выразна, то падыходы ўлады нестабільныя, адзначае палітолог. Что до позиции белорусских уладов, то мне подается, что она тут непоследовная и недалекосяжная, покольки мусили бы еще быть зробленными на вот с ихного боку певная колькость кроков, якія показывали бы ихную добрую волю. Бо такое зусім не дипломатичное выгандлёвання, ці вогуле такая непримиримая и фиксованная позиция, яна выкликает только раздражнение у партнеров. Александр Класковскі згадвае, што праз месяц Еўразвяз мае вынесці свой вердыкт, што далей рабіць з Беларусі. Палітолог бачыць два найбольш верагодныя варыянты. Калі раптам беларуская ўлада не наламае дроў, што цалкам нельга выключаць, ведаючы імпульсіўнасць беларускага кіраўніцтва, і калі нечага такога надзвычайнага не адбудзецца, то я думаю, што Брусель не стане абвастраць сітуацыю, не стане ставіць пад удар ход нармалізацыі дыялогу. І тут два варыянты ідэальныя для беларускай улады, што ўвогуле анулююць гэтыя санкцыі. Аднак болей імаверна, паколькі эксперты ўсё ж такі і пераважная частка апазіцыі такі акцэнт робіць, гэта можа быць працягненне прыпынення санкцыяў яшчэ на паўгоду, каб трошкі ўсё ж такі падштурхнуць афіцыйны Мінск да большых зменаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека, таму што зараз яны відавочна дэкаратыўныя. Праз тыдзень Мінск наведае камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Бенітта Ферэйра-Вальднер. Вынікі яе візіту відавочна паўплываюць на канчатковае рашэнне Рады Еўразвязу. Я дадам, што ўчорашняя дыскусія наконт Беларусі праводзілася ў будынку Еўрапарламенту ў Брусэлі. Яе адметнасцю стаў непасрэдны ўдзел у спрэчках пасла Беларусі ў Бельгіі і пры еўрапейскіх структурах Уладзіміра Сянько. Прадстаўнікі еўраструктур ізноў назвалі умовы, калі не будуць адноўленыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. З Брусэлі прагучаў заклік да афіцыйнага Мінску прыслухацца да рэкамендацый аб выкананні палітычных умоў і, ў прыватнасці, уключыць у дыялог прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Ну, а зараз наша пытанне. Што трэба зрабіць, каб палепшыць адносіны паміж Беларусю і Еўразвязам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Больше должны политики друг с другом договориться. Я был в Европе. Господи, там общаешься, никакой практически нет напряженности, нет никаких разногласий. Все нормально. Разные политические взоры на жизнь, на мир. Вот это все мешает. Жить дружно и хорошо. Друг другу помогать. Дело политиков налаживать контакты. Ничего не надо сделать. Наш президент все достаточно делает сам. Вести частную собственность, когда улучшится экономическое положение страны. Они поймут, что мы серьезно настроены на отношения и заботимся о своих людях. Улучшить отношения с Евросоюзом Беларусь может тогда, когда выполнит хотя бы половину условий, которые предложены странами ЕС в деле либерализации экономики и общественной жизни. Однозначно, поменять власть. Надо жить по принципам Евросоюза, тогда оно и союз будет. А когда, как лебедь, щука, рак начинают в разные стороны, то я думаю, никогда толком никакого союза между совершенно разными людьми не будет. Там у них понятия и принципы одни к жизни, у нас несколько другие. А в общем, пока мы к единому дому придем, еще, наверное, не один год пройдет. Я такой тупой, я ничего не знаю. Наши экономические системы не совпадают, и совсем как бы другое видение мира у наших людей. Мы не подходим европейцам, они нас не понимают просто. Больше в гости надо ездить друг к другу, торговлю развивать. Я думаю, в принципе, ничего такого сильно делать не стоит. Нужно так, как мы себя вели, так и себя вести. Мы же не тоталитарное государство, как про нас говорят. Пускай они на нас смотрят и меняют свою точку зрения. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Перад вандроўкай высветліў, што па Сенішчыне за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. месціна аддаленая да асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут у вёсцы Ходцы апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі удалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Маё падарожжа ў вёсцы Ходцы ды Белая Ліпа што насенейшым. Эта перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька просіць генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча правесці праверку ўсіх абставінаў адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі на прадмет устанаўлення магчымага нямэтавага выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Падрабязнасці ад Анатоля Лябедзькі. Я подписал зварот у Генеральную прокуратуру на предмет того, как было проведено расследование, за чей кошт накировалась делегация на отпочинок у Сербии. Есть отшивание, что перелет оплачивал белорусский податкоплательщик. Есть информация, что и сам отпочинок, нахождение у отелей, так само оплачивается белорусским податкоплательщиком. Почекаем отказу с Генеральной прокуратуры, а потом про свободу проинформируем. Як працуе у нас Генеральная прокуратура и за чьи грошы адпачывае Александр Лукашэнка і его тэншэнне. Паводле Анатоля Лябедзькі, у дэмакратычных краінах прынята інфармаваць грамадзян аб расходах на ўтрыманне прадстаўнікоў вышэйшага эшалёна дзяржаўнай улады. На гэтую тэму актыўна адгукаюцца і нашыя слухачы. Маё меркаванне, отдых Сербіі Лукашэнка і яго верхушкі это ў крызісе ўсе дазволенасці власці Лукашэнкі. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Нам цікава пачуць і вашыя меркаванні. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 10. Сёння ў Менску касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду адмовіла вернікам пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё», якія намагаюцца прызнаць іх права на ўласны будынак і зямлю. Вернікі зноў рыхтуюцца да абароны свайго храму і збіраюцца абскардзіць гэтае рашэнне. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Сёння касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду пакінула без змену ў рашэнні ад 13 студзеня. Нагадаем, тады суд вынес рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. Ён адхіліў патрабаванне царквы «Новае жыццё» прызнаць незаконным рашэннем Менгравыканкаму, якое пазбаўляе вернікаў права карыстацца ўласным будынкам і зямлёй. Вернікі набылі калгасны кароўнік на ўскрайку Менску і пасля рамонту ладзілі там набажэнствы. А 2005 году яны намагаюцца адстойваць свае правы ў судовых інстанцыях. У 2006 тым годзе прывялі 21-дзённую галадоўку пратэсту супраць дзеянняў гарадскіх уладаў. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку выклікалі ў прэзідэнцкую адміністрацыю, дзе абяцалі вырашыць справу станоўча і папрасілі спыніць галадоўку. Касацыйная скарга рэлігійнай грамады пакінута без задавальнення. Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін адзначыў: «Было шмат юрыдычных падстаў, каб адмяніць рашэнне. Таму я яшчэ больш упэўнены, што суд працягвае выпаўняць заказ уладаў, якая не жадае бачыць нашу царкву ў сталіцы Беларусі наогул. Далей мы пададзім скаргу ў вышэйшую інстанцыю, гэта прэзідзіум вышэйшага гаспадарчага суда. Будзем далей ісці юрыдычным пуцём». Паводле Сергея Луканіна, каб правесці сённяшняе паседжанне, царква заплаціла дзяржпошліну ў памеры 1 680 000 рублёў. І такія ж вялікія грошы давядзецца заплаціць пазней, каб абскардзіць сённяшнюю судовую пастанову. Таксама вернікі падавалі хадайніцтва аб узбуджэнні крымінальнай справы за перашкоду законнай дзейнасці рэлігійнай арганізацыі ў дачыненні да начальніка аддзелу па справах рэлігіі Менгравыканкаму Алы Рабіцавай. Аднак, паводле спадара Луканіна, суд першай інстанцыі ніяк не адрэагаваў на гэтае хадайніцтва, і цяпер гэтае пытанне таксама не было разгледжана. Таксама спадар Луканін заявіў на судзе, што царква атрымала адмовы на арэнду памяшканняў ад усіх раённых адміністрацый Менску, і цяпер сітуацыя вакол царквы з грамадска значнай перарасла ў палітычную. Мы як праводзілі, так і далей будзем праводзіць богослужения в нашем храме, не глядя на позицию уладов, потому что лечим, что наша позиция законная, а по-другому, эта справа тычется не только нашего будинка, але и нашей веры, потому что мы не сможем далее, как церковь, основать без нашего будинка. То есть для вас это принципово? Принципово, и это питание нашей веры. Поводле правооборонцы Дины Шауцовой верники чекали иншего решения суду. И я думаю, для того, чтобы отменить решение суда первой инстанции, было достаточно оснований. Полагаю, что целесообразно и необходимо обжаловать решение дальше. Для церкви сейчас ситуация непростая, поскольку все правовые коллизии, которые были до настоящего времени, продолжают сохраняться. Лічыць праваабаронца Дзіна Шаўцова. Праз хвіліну пра тое, чаму ў Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі Еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лебедзька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. Улады Берасці адмаўляюцца рэгістраваць грамадскі цэнтр вывучэння польскай мовы і культуры «Палонас». Папярэднічае гэтаму высяленне цэнтру зарандаваных раней пакояў у канторы аб'яднання «Брэст-Плода-Гародніна». Перадае Анатоль Кругавец. Берасцейскія выкладчыкі цэнтру польскай мовы схваляваныя. Вот что кажа о промысловом выселении Наталья Мартевич. Началась массированная атака в виде отказов, которые мы получали. Борьба шла довольно долго, мы обошли все власти. Мы получали такие ответы, что это воспитываем поляков. Новый директор Сергей Яковлевич Бриштин запечатал наши комнаты. То есть без суда он хотел, чтобы это все прошло. Официйный комментар до этого конфликту отрымать у Берасти не удалось. Чиновники отмовляются говорить, спасылаюцца на тое, што ім яшчэ давядзецца ісці ў суд і там тлумачыць прычыны высялення. У абарону ж цэнтру польскай мовы выказваюцца навучэнцы. Іхнія аргументы агучвае прадпрымальнік Віктар Чайкоўскі. Хадзілі і студэнты, і школьнікі, і бізнэсоўцы. Верасце ў 2 кілометрах ад Польшы. Трэба ведаць некалькі замежных моў. На жаль, у нас всё прыватнае знішчаецца. Цэнтр польскай мовы «Палёнас» быў створаны ў Берасці ў 2001 годзе. За гэты час навучанне і моўную практыку ў Польшчы атрымалі больш як 1500 беларусаў. Аднак сёлета мясцовы бюджэт зноў павялічыў цэнтру падаткі, зраўняўшы яго ў гэтым дачыненні з прадпрыемствамі сферы паслугаў. Меркаванне педагога Тамары Карэліна. Сейчас очень много фирм белорусско-польских, где нужны специалисты с языком. Наши курсы были 2 и даже 3 раза дешевле, чем по городу. И мы очень долго бились. Содействие в элементарном выживании. Говорила Тамара Карэліна. Нагадаю, что сёлета 31 студзеня з Берасця были депортаваныя ў Польшу Пётр Борань и Галина Зайкоўская. Яны працавалі у АКЦ «Мост», на базе якога існуе польская грамадская школа імя Ігната Дамейкі Саюзу палякаў у Беларусі. Настаўнікі выкладалі польскую мову для вучняў старэйшых класаў. Спецыялісты былі зарэгістраваныя, мелі дазвол ад уладаў Берасця на працу ў галіне адукацыі. Берасцейскія праваабаронцы цяпер рыхтуюць заяву пра тое, што далейшы пераслед выкладчыкаў польскай мовы звязаны з падрыхтоўкай да запланаванага на 15 сакавіка з'езду непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Гэта быў рэпартаж з Берасця. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч. Паводле сябра створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і актывіста кампаніі «Маладая Беларусь» Алеся Круткіна, Акцыя «Полацак без Леніна» стартавала толькі учора, але за гэтую ініцыятыву аддалі свае подпісы ўжо каля сотні мясцовых жыхароў. Мяркуецца, што збор подпісаў будзе працягвацца да 22 красавіка, дня народзінаў Леніна. Потым патрабаванні ліквідаваць помнікі заснавальніку антычалавечай, камуністычнай, атэістычнай і агрэсіўна настроенай дзяржавы, так напісана ў падпісных аркушах, будуць перададзеныя старшыні полацкага гарвыканкаму Уладзіміру Тачылу. Мясцовыя актывісты плануюць таксама правесці пікет 22 красавіка, калі гарадскія ўлады дадуць на гэта дазвол. Верагодна, акцыя адбудзецца каля аднаго з помнікаў Леніну, або таго, які стаіць каля чыгуначнага вакзалу, альбо ў гарадскім парку, дзе скульптура стаіць насупраць помніка Сімеону Полацкаму. На думку Алеся Круткіна, гэтае суседства выглядае недарэчна. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму. Правінцыі традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філосаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Этую перадачу вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». А зараз міжнародная тэма. Учора Міжнародны крымінальны суд у Гаазе выдаў ордэр на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра. Ён абвінавачаны ў ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. А сёння Аль-Башыр адказаў на гэты ордэр выдварэннем з краіны 10 замежных арганізацыяў гуманітарнай дапамогі. У гісторыі Міжнароднага крымінальнага суду гэта першы ордэр на арышт дзейнага галавы дзяржавы. Са мною ў студыі наш аглядальнік Ян Максімюк. Ян, і пытанне да вас. Спачатку растлумачце нашым слухачам, што такое міжнародны крымінальны суд. Міжнародны крымінальны суд быў створаны дзеля таго, каб судзіць віноўнікаў ваенных злачынстваў, генацыду і злачынстваў супраць чалавечнасці. Суд пачаў сваю дзейнасць у ліпені 2002 году. На сённяшні дзень юрысдыкцыі суду прызнаюць 108 дзяржаваў. Яшчэ 40 падпісалі ўстаноўчы статут гэтага суду, але не ратыфікавалі яго. Гэтыя краіны, між іншым, уключаюць Расію і Злучаныя Штаты Амерыкі. Беларусь знаходзіцца сярод краінаў, якія не падпісалі статуту гэтага суду. У чым канкрэтна абвінавачваецца суданскі прэзідэнт? Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа сказаў журналістам, што суд мае каля 30 сведкаў, якія пацвярджаюць, што Аль-Башыр асабіста кіраваў крывавай кампаніяй здушэння антыўрадавага паўстання ў суданскай правінцыі Дарфур. Паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, пачынаючы з 2003 году ў Дарфуры было забіта 300 тысяч людзей, а 2 мільёны 700 тысяч былі вымушаныя пакінуць свае дамы і ўцякаць з раёну канфлікту. Што на гэта кажа сам абвінавачаны, ці апраўдваецца ён? Аль-Башыр зняпраўджвае гэтыя абвінавачанні і заяўляе, што ў ніякі суд ён і не думае збірацца. Дзень перад выдачай міжнароднага ордэру на ягоны арышт Аль-Башыр адазваўся аб гэтай падзеі ў даволі здзеклівым тоне. Заўтра яны выдадуць сваю рэзалюцыю, а потым няхай яны выдадуць яшчэ з 10 іншых. Усе гэтыя рэзалюцыі не маюць ніякага значэння. Гэта не ўпершыню, калі выдаецца такая рэзалюцыя. Яны выдалі шэраг рэзалюцый Рады бяспекі ААН. Апошняя з іх была рэзалюцыя 1706. І дзе яна цяпер? Я ім кажу, размачыце гэтыя рэзалюцыі ў вадзе і з'ешце іх. Згаданая Аль-Башырам рэзалюцыя 1706 з 2006 году заклікае Арганізацыю Аб'яднаных Нацый выслаць 200 тысяч вайскоўцаў і паліцыянтаў у Дарфур, каб пакласці канец канфлікту. Аднак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый да гэтай пары не ўдалося арганізаваць гэтай міратворчай місіі. Ян, тым не менш, некаторыя палітыкі крытыкуюць саму ідэю арыштаваць Аль-Башыра, і яны кажуць, што гэты крок ніякім чынам не палепшыць сітуацыі ў Судане. Ордэр на арышт Аль-Башыра скрытыкавала шмат краінаў, уключна з Кітаем, Расіяй і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай. Крытыкі лічаць, што ордэр прывязе хутчэй да дэстабілізацыі сітуацыі ў рэгіёне Дарфуру, чым прыцягне суданскага прэзідэнта да адказнасці. Ось скасаванне ліцэнзіі на працу 10 гуманітарных арганізацый у Судане, здаецца, пацвярджае гэтыя засцярогі. Назіразнікі азначаюць, што каля 2 мільёнаў суданцаў можа пацярпець, калі замежныя арганізацыі, якія між іншым раздзяляюць ваду і харчовую дапамогу, ды арганізоўваюць ахову здароўя для насельніцтва, пакінуць краіну. Дзякую пра загад міжнароднага крымінальнага суду арыштаваць прэзідэнта Судану. Мы гаварылі з Яном Максімюком. І я звярну вашу ўвагу, што да гэтага часу міжнародная юрысдыкцыя спрабавала прыцягнуць да крымінальнай адказнасці двух прэзідэнтаў краінаў, але ў абодвух выпадках гэта датычыла былых прэзідэнтаў. У 2002 годзе міжнародны трыбунал ААН пачаў суд над Слабаданам Мілошавічам. Прэзідэнт Югаславіі памёр у вязніцы трыбуналу ў Гаазе ў 2006 годзе. Ну а ў 2003 годзе ў Гаазе пачаўся суд над Чарльзам Тэйларам, які быў прэзідэнтам Ліберыі да 2003 году. Тэйлар да гэтага часу знаходзіцца ў турме ў Гаазе. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, гэта рабочы візіт. Аднак сербскія медыі паведамляюць, што Александр Лукашэнка адпачывае на гарналыжным курорце. Каментары слухачу. Вельмі сціплыя звесткі беларускіх дзяржаўных СМІ пра рабочы візіт Лукашэнкі ў Сербію. Можа, Белсат і Свабода падрабязней паведаюць беларусам, як ён там работае. Мое веркаванне. Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе вседозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи. Наступное выказывание на тему выборов. Вы вельми смело передаете передачу на конт выборов. Той выбор, який теперь існує, это закон, який дає можливість фальшувати вибори. Тому я хотел бы звернуться до всей политической оппозиции демократичной Беларуси и Рады Свободы, в этом накірунку вели працу. Выказывание комментует один из керовников руху за свободу Алексей Ковалец. Можно смело отказывать человеку, что этим вельми оппозиция сильно занимается. Другая справа, что влада не хочет чуть, не хочет реагировать на это, навод порушаючи конституцию, потому что по конституции мы имеем право законодательной инициативы. Вельми сильно мы этим занимаемся, и мы разумеем, что это вельми важно. Потому что, коли то законодательство, которое есть, можно выкористовывать для фальшивания, то не это и робит. А треба такие расписать умовы, чтобы не максимум было это робить. Далее слухач задает питание. Несколько дней тому Радио Свобода вещала, что Россия отмовляется от поставок масла белорусских вытворцев. И вот новая новина. Шэраг держав отмовляются уже и от белорусской мясной продукции. У чем причина? Чи это выник забруживания радионуклеидами? Чи в бегах з лозунгом «Догоним і перегоним США» витворці в погоні за назоями ді привісами зловживають біодобавками ді стимулюючим препаратами. Михаїл Дроза. Отказывая керовник ветеринарной станции у Гомелі Виктор Куропатов. Проблема не такая актуальная. Провели все мониторинговые исследования по мясу и не выявили ни одного случая выявления антибиотика в мясе. Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеў у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Працягваем программу. Калі мы атрымалі шмат крэдытаў ад Расіі, і зараз яшчэ атрымаем з захаду, дык пара ўжо вярнуць льготы, якіх пазбавілі пенсіянеру. У першую чаргу гэта тычыцца праезду ў гарадскім транспарце. У пошуках больш дзешавейшых прадуктаў трэба некалькі разоў з'ездзіць на базар ці ў другія крамы. Кошт білета немалы. Для пенсіянера гэта вялікія грошы. Ларыса, горад Мінск. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Чакаем і вашых водгукаў і каментароў. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў падарожныя нататкі Віталі Самашкі з Віцебшчыны. Вы на хвалях свабоды у Менску 18:30. У працкай студыі Віталь Цыганкоў з выпускам навінаў і на пачатку пра беларускія падзеі. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярды даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмініць ці скасаваць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і суправаджальных асобаў у Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Арандаваныя пакоі, дзе школьнікі і студэнты маглі вывучаць польскую мову, апечатаныя. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. А зараз да міжнародных падзеяў. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хоп Схефер заявіў сёння ў Брусэлі, што міністры замежных справаў Альянсу пагадзіліся аднавіць перамовы з Масквой на высокім узроўні. Кантакты былі замарожаныя пасля ўзброенага канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй у жніўні мінулага году. Расія можа спыніць падачу газу на Ўкраіну, калі Кіеў не аплаціць пастаўкі да 7 сакавіка, заявіў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Ён выказаў занепакоенасць з нагоды дзеяння ўкраінскіх сілавых структураў да кампаніі «Нафтагаз Украіны». У сераду супрацоўнікі Службы бяспекі Украіны правялі рэйд у офіс «Нафтагазу». Прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко асудзіла рэйд і выказала меркаванне, што гэта было зроблена з падачы прэзідэнта Украіны Віктара Ющенкі. У Пакістане аб'яўлена, што ўстаноўлены асобы экстрэмістаў, якія ўчынілі напад на гульцоў зборнай Шрі-Ланкі па крыкету. Са спасылкай на губернатара правінцыі Пенджаб паведамляецца, што паліцыя арыштавала некалькі чалавек. У выніку нападу 3 сакавіка 6 паліцыянтаў былі забітыя і 7 гульцоў былі параненыя. Сёння ў Іерусаліме падчас спробы ўчыніць напад быў забіты палестынец, кіроўца бульдозеру. Ён накіраваў свой бульдозер у аўтобус і аўтамабіль паліцыі. 2 паліцыянты былі параненыя. Прэзідэнт США Барак Абама аб'явіў аб рэформе сістэмы дзяржаўных кантрактаў у краіне. Паводле Абамы, падчас заключэння дамоваў камерцыйных фірмаў з дзяржаўнымі структурамі адзначаюцца шматлікія злоўжыванні. Рэформа дазволіць ашчадзіць да 40 мільярдаў даляраў у год. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Зараз у нашай праграме падарожжы Віталя Сямашкі ў вёскі Хоцца, а таксама Белая Ліпа. Пасля беларуская Атлантыда, правінцыя, удзельнік, філёзаф Алесь Анціпенка. Я перадаю слова найперш Віталю Сямашку. Перед вандроўкай высветліў, што па Сенішчыні за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодаўскага падарожніка. Мясціна аддалена ад асноўных транспартных магістраляў. Дабіраўся з трыма перасадкамі. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі удалося ўстанавіць і давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў, а ў Белай Ліпе нават перабудаваць на патрабаванні выбаршчыкаў шматкватэрны дом. Акуратна паткала і тэлефанаванне даўняга знаёмага, камуніста-апазіцыянера Мікалая Петрушэнкі, які таксама меўся праехаць па старых адрасах выбарчай кампаніі. У вёсцы Белая Ліпа, што за 20 кіламетраў ад сяно, ідзем да мясцовага ФАПу, што адчынілі ў адным са шматкватэрных катэджаў. ФАП перад выбарамі адчынілі на першым паверсе. Узрушэнне жыхароў выклікала тое, што заходзіць ва ўласныя кватэры ім давядзецца разам з хворымі. Гаспадар Петрушэнка пазнае знаёмага механіка ЖКХ, 45-гадовага Анатоля Барсукова. Могуць разна заходзіць, і туберкулёзнай, і часоткай. Вы маглі заразіцца? Конечно, і мае дзеці, і жена. І я хачу сказаць Вазняку большое спасибо. За яго я і галасаваў, почаму я не выйшаў выбары. Власть, я не баюся, што яны мне зделаюць? Выганюць мене з работы, што я работу найду на свае рукі. А надо справедлівасці сказаць, справедлівасць. Паводле запытаў экс-кандыдата Вазняка, чыноўнікам давялося прызнаць факт парушэння санітарных нормаў ды правіл уладкавання медычных устаноў і ўрэшце прарубіць у ФАП асобны ўваход. Спытваю суразмоўцаў, чаму побач недабудаваныя абгарэлыя дамы, кацельня, у якой крыж-накрыж забітыя вокны ды дзверы. А пасмотрите, котельная у нас, там мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Мы забили вон двери, окна, это я забивал. Отапливала домы, контору. Я свои дровы купляю и плачу еще гроши. За коммунальные? Да. Соседка вы и дети знают это все, Ленка. Ну, конечно, дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие, делянку взять невозможно, так как область откупила лес. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технической школе. 303. Было калгасная столяра 40-гадового Василя Довгага с устракаем на центральной улице. 4 года в Белой Липе не працуе. Ездить гастарбайтером в Москву. У вёсцы отпочивая помеж вандровками. А про их нагоды за хвоты заговорю. Сколько тут зараблял? 100-200. Минималку, самое настоящее. В Москве. Я зараблял 35-37 тысяч. Раз 20 дней. Водокачка не работает. Колонки, может, через одну. Канализации нет. Забиты все полностью. Клуб разобрали. Высоцкий Валентин Васильевич. Был рабочий колхоз. Жена главный экономист. Их уволили. За развал. Потом лёжа пришёл стал. Побыл полгода. Машину себе закупил. Джип. Вот опять Высоцкого возвращают председателю. Пацан на машине залетел немножко. Приходит председатель, дай мне работу. Ему надо суть издержки выплатить. Председатель Высоцкий говорит, у меня работы нет до весны. Так что, мне идти воровать, уходить в банк? Ну как это председателю сказать? Не был в якости живой иллюстрации сказанного, подошел 22-годовый доглядчик на ферме Александра Гайдуку. Я в первый месяц 150 нужно заплатить. Сколько працевать доводится? С 8 до 12, а потом с 2 до 5. А куда ехать? Яшчэ кіламетраў 10 і мы ў Ходцы. 3 гады таму у былым шпіталі адчынілі дом-пансіянат для састарэлых. Тут дажываюць век 20 бабулек з усёй Сенішчыны. 13 чалавек персаналу і з іх толькі адна медсестра. Але ўнутры чыста, свежа пафарбавана. На сценах іконы, карціны, кветкі. У сталоўцы шпарка завіхаецца шчуплая жанчына, што адна не дзяжурствуе. Господарня Раиса Пальчик. Человек 15 хотят сюда вот прийти в пенсионат. Бабульки получают пенсию у нас. 80% забирают, конечно, а 20% им на мелочные расходы. Потолки мы белили, красили окна, полы, мы сами. Еще недавно Раиса Ивановна имела статус социального работника. Теперь, как и иншие, не ведаю, какие званы бить. Когда мы сюда пришли, к нам здесь платили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Директор-судник пообещал, что вот если у вас будут лежащие больные, рублей. Мы вам будем платить небюджетную премию. Вот этот год с января месяца нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию какой давать. Мы обратились к нашему новому директору Центра социальной помощи населению по дому. Тамара Николаевна Смирнова. Она говорит, я ничего не знаю. У нас бабка может и головой отрубиться, она ничего не соображает. Бабуля перед смертью отказываются и руки, ноги, она лежит. И мы все это за ней убираем. Контракт. Там не написано, что лежачих больных, а я заключала вот контракт на год. Покуль Николай Петрушенко тлумачить, у какие инстанции скардится, знакомимся с пациентами. А самая знакомитая тут, амаль 90-годовая спадарня Настасья Соловьева. Поднять книгу в память района. Все мои заслуги там. Моя фотография и работа моя. Орден Ленина. Медаль тогда ветеран труда. А просовали кем в этой колхозе? Виньявую пальню. 20 годов работал, 23. Сын помер. Одна сталася. Обессиделась. Начальство про неколи знакомитную льноводку не узгадывая. Поменю на старшине Высоцкий, навод копейки не дал бабулькам на коля стол. Але 81-годовая спадарня Лариса Краученко, дякуючи пансионату, еще живе на гэтым свете. Мы после войны, а бывания не было, лапки сделали, а морозы, а сняги, у меня радикулит и ноги все застужены. А мы ж орали, пахали, а сюда попало, ноги заболели, и меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. Уж у нас 3 человека в деревню, 2 человека на конце, я посреди одна. Тогда я позвонила у Шанной Тамаре Николаевне, машину прислала, где и забрали меня сюда. Тогда. Я мне себе подлечили, я теперь другую хожу. У ходцах, навод у зимку зачаровываюць маляўнічыя сасновыя ды бярозавыя гаі, вздоўж возера з берагамі пакрытымі жоўтым пясочкам. Ну чым не агратурыстычны рай? Спытаем ужо ў старшыні сельсавету, спадарні Шабусавай. Надзея Іванна, былы банкаўскі служачы, уступіла на пасаду за 3 месяцы да нашага прыезду. Яна ў разгубленасці. У нас азёр многа. Белалипская, Луцовская, озеро Саро. Самых больших. Мы только над этим вопросом думаем. Но есть люди, которые именно вроде бы подыщут нам людей, которые смогут заниматься. Словы про то, что нехто, а не сами чиновники, будут шукать охотных на выгодную справу, неприемно чапляете. У сельсавете ж 43 вёскі, каля 900 хатаў, а ў 2007 започаткаваны аграгарадок. Паводле інтанацыі адчуваецца, праўда, што першыя поспехі не ўражваюць і Надзею Мікалаевну. Сделаны ремонты в школе сельского совета, на почтах. Ведется газификация в процентах 10. То ли отдаленность на трассы у нас газовая, дороговато для людей. Это будет обходиться 15-16 миллионов и выше проблемы. И по дорогам выбиваются машинами. Сегодня мы их подсыпали. На следующий год мы снова занимаемся этой же работой. А скажите, Попков приезжал сюда после избрания? После избрания нет. Я разумею пытание своего спадорожника. У часе выборов, на яких официально перамог былы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Папкоў, у ходцах быў установлены ды запратакаляваны факт фальсифікацыі. На мясцовой жывёлагадоўчай ферме за амаль 20 выборцаў дэтэрмінова прагаласавала брыгадзір Фаіна Ананенко. Благословила на подлог, да выдала фальшивые бюллетени сябра выбаркаму наставница початковых классов Наталья Никитина, за что апошняя параўнальна недавно была осуджена, да оштрафованная на 20 базовых величин. Покольки Никитина сустракаться с журналистами категорично отмовляется, испытываем про реакцию тутейших уладов у старшини сельсовету Шабусова. Конечно, очень была расстроена. И вся комиссия сбросила ей на этот штраф. Такое могло случиться с каждым. Дзем да адзінага ў вёсцы апазіцыянера, сябра ПКБ, экс-старшыні калгаса, спадара Галубцова. Пакуль 77-гадовы Владзімір Міхайлович распрагае на двары каня, Петрушенко знаёміць з мілаведнай жонкай, якая ад прадстаўлення заліваецца звонкім смехам. Надзежда Івановна. Баявая падруга. Баявая падруга, да. Пытаемся, што Галубцовы цягнуць на гаспадарцы. Спадар Владимир так сам подошел. Конь, корова, вару, куры. Правда, свиней нема, Сёля, то, что не купили. Ну, все, хорошо, сами. 200 000 рублей. Килограмм комбикорма, 1500. Да где ты их не было? Агрогородок вырытывал ход сосине? Все дошло до ручки. Не требует ветрафи, сели лен, там картошку. А теперь только зерно и траву. Заработок снова падает. Будет беда. Хутора объявили. Кто пойдет на хутор? Кто там идет? Это не уседели, да пришли послухать, про что говорим, старшиня Шабусова, да и директорка пансионату Шербакову. Ну что ж, Николай Петрушенко за словом кишені не лезе. Помещик з СКП «Белая Липа», якого не хвалює льос бабульки ягоної господарки з їх високими узнагородами. Агротуристка була не валялась чиновник. Живуть, як ті трутні, тому що час їх обганяє. Але жени і насміхаються, і на весь білий світ заявляють, ми і далі будемо колективно мухлювати з виборчими бюлетенями. Тяжко прихильникам демократії, але ж йод і спокою слугам режиму ми не дадим. Припинку «Белая Липа», вертання назад, уступаємо в гаману з трьома нерозлучними сябруками, які навіть відказують хором. Ви викинулися? Дев'ятом. У них одна проблема – нет дискотеки. Да! Проблема з транспортом. Якщо б у нас був транспорт, ми б могли їздити в другі деревні на дискотеки. Ви у Вёсли хочете заселатися? Нет! Плохі дороги, женихов нету. Перспектив нету. 1200. Это прожить нереально. А кем хотела бы? Где послать? Юристом. Я программистом. Инженером каким-нибудь. Короче, «Белая Липа» не до вас. Подорожжа у вёскі «Белая Ліпа», а таксама ходцы зрабіў Віталь Сямашка. А зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Феррэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. А зараз перадача «Беларуская Атлантыда». Удзельнікам сённяшняга выпуску Алеся Анціпінка. Тэма «Правінцыя». Правінцыя – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы. Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны – захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расейскай каланізацыі нашых земляў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алеш, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку? Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нехеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка.